Heraklio, für alle Brüder da draußen, ihr wisst, um was geht, was ist los. Das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Come on. Oh, oh, oh, oh. Πέρασε η δικιά σας η βογιά. Μήπως σας προδώσαν τα στενά. Μήπως δεν το ζείτε τελικά. Κάναμε ξανά τη διαφορά. Πέρασε η δικιά σας η βογιά. Μήπως σας προδώσαν τα στενά. Μήπως δεν το ζείτε τελικά. Κάναμε ξανά τη διαφορά. Yeah. Φέρνω πάλι bling bling από το Team Crit. Βάρα προσοχή στο δίσκο, δεν θα μπεις fit beat. Δεν είχατε skills, ποτέ δεν δείχνατε. Τι με lit χτυπάει τώρα και τρομοκρατεί με low kick. Μες στα clubs έχω αυτά που προτιμάς. Το κουνάς, το ζητώ, το ζητάς, έλα μας. Νιώσε μας, μια βραδιά μονάχα ακολούθα μας. Δώσε μου την ένταση και σου δώσα το pass. Δες μου γουστάρεις να κοζάρεις τραβωμένος σε μας. Για τη ζωή σου όλη είναι απλά μια νύχτα μας. Μες στην πόλη να ρολάρουμε με motors και με cars. Και στα clubs τα δικά μας tracks χορεύουν, κοίτα μας. Είναι η κλίκα μας που σκάει με το νέο lifestyle. Ακολούθα το ή κράξε το. Σε πανελλήνιο grand contest παίρνουμε μετάλλιο. Η αφρόκρεμα το rappers από το Ηράκλειο. Τα αφεντικά επιστρέψαν μέσα στο παιχνίδι. Ψηλά το κεφάλι, πρόσωπο με κρίτη. Κράτσε μας γουστάρουμε, κατάλαβες αρχίδι. Η μάχη έχει τελειώσει πριν αρχίσει χασατίδι. Τα αφεντικά επιστρέψαν μέσα στο παιχνίδι. Ψηλά το κεφάλι, πρόσωπο με κρίτη. Κράτσε μας γουστάρουμε, κατάλαβες αρχίδι. Η μάχη έχει τελειώσει πριν αρχίσει χασατίδι. Πέρασε η δικιά σας η βογιά. Μήπως σας προδώσαν τα στενά. Μήπως δεν το ζείτε τελικά. Κάναμε ξανά τη διαφορά. Πέρασε η δικιά σας η βογιά. Μήπως σας προδώσαν τα στενά. Μήπως δεν το ζείτε τελικά. Κάναμε ξανά τη διαφορά. Πολύ παφούρα γύρω από το όνομά μας. Μα είναι η κλικά η δικιά μας. Να που ταράζει τα νερά σας. Τα σας τρομάζει με το άκουσμά της. Σας πειράζει όμως δεν αλλάζει η κατάσταση. Με πιάνεις. Εγώ με ρόδα και λεφτά ποτέ δεν πέρασα κακά. Ο κυριλέ αλήτης που φοράει τα φαρδιά φαρδιά. Τσέπη φούλα από καφρά. Δούλεψε να δεις χαράξε κόλλα απ' τα στενά. Πιπίλα το γάμισα τελειά. Χρόνια τώρα στους δρόμους με το κέντρο στους ώμους. Νόμιμα κονέ με παρανόμους. Σου χαλάνε νόμους. Είμαστε king size. Μην ψάχνετε τρόπους. Σαν σφαίρα φεύγουμε και ανατρέπουμε πρώτους. Ανθρώπους από ξένους τόπους. Με δικούς μας κόπους. Δένοντας λέξεις κόμπους. Πιστόλι στο κρόταφό τους. Οπλίζουμε πυροβολάντας το ρυθμό τους. Πέρασε η δικιά σας η βογιά. Μήπως σας προδώσαν τα στενά. Μήπως δεν το ζείτε τελικά. Κάναμε ξανά τη διαφορά. Πέρασε η δικιά σας η βογιά. Μήπως σας προδώσαν τα στενά.